lan la lillahi ma fi samawati wa ma fi ardi nga dagal gëre la nga mu def lahu nuku samawati wa ardi nga dagal gëre la nga mu def huwa allah alladhi la ilaha illa huwa mu nek wal asma'i ta'sirun balighun khususan fi ghayril jalala nena yalla walillahi thalathatu alafi ismin alfun arafa almalaikatu la ghayru وعرف عرف الأنبياء لا غير وثلاث نبي في التوراة وثلاث نبي في الزبور ودي أدوى في القرآن وواحد الإساس لا به يلا ويلا كل نبت الدنيا في التو دنيا به ملاكي لك وخم تروح ماك حملوك دي دنيا وانت يتنى بخم كل يانت خبلوك يتي تيونير في الزبور يتي تيونير ci tawreer jéem ngeen bu ko jéem ngeen ci alquran benn bi nag ñu mu buxe day dugg kilomètre ma deme dama ni ñetti junni la moon yàlla ci tur benn junni bi balaa kee rek ko xam seen bopp benn junni bi yoon ci rek la ko xamal seen bopp dafa ñetti téeméer def tawreer kam ñetti téeméer def nit diin abeko del sabor mu def ñaata dafa juróom ñeent fukki rek ak juróom ñeent ci alquran juróom ñeent fukki juróom ñeent ci alquran nag boo ko menee Hadji Malick yàlla na ko yàlla xeer soo ko menee ci mooy tafsir moom la ko rënk bi juróom ñeent fukki juróom ñeent soo ko menee mel nga ni man nga ñett ñaari junni la faa toog junni ba def tawreer dafay ne juróom ñeent fukki la juróom ñeent junni ma defoon ci tawreer ànd ak yool ba bi mu def ci sabeel ànd ak yool ba ñetteelu ngeen ci juróom ci juróom ñeent fukki yëpp dafa ne bombal de bi mu def ci li melaka yi xam ak yoon ci xam ak li mu def ci zemoor ak li mu def ci tawreer juróom ñeent fukki juróom ñeent yëpp lan Hadji Malick tax daf ko muy tafsir waaye nag Hadji Malick laata ma koo tax li ko def tafsir dan la ko jëlee ci alquran alquran la ko jële faatixa rek am na ci juróom faatix am na ci juróom yi xiréel juróomi kur kandal allahu ya allahu ya rabbu ya rahmanu ya malik faatix juróom yoon ci àll baqara am na ci ñaan ci ko juróom benn muxitu kabiru عليم حكيم تواب بصير واسع بديع سميع كافي عليم رؤوف الله واحد غفور حليم قابض باسط حي قيوم علي أمين ولي غني حميد شاكر على عمران أنك النيل قائم وهاب بصير سميع فتنسى أن تجرم بن قريب حفيد شهيد عظيم محيط يكيل لنا أن تنين قاتري قاهري قادر لطيف لم فلا نتنين وما مالا نعم نسير غير أن تجرم نار حفيد قريب مصيب خليل مجيد تعال ودود رعد أن تنين كبير وتعالي جبرايا أنك بان ومناني حجر أنك بان وخلع ونبيا أنك نار سبب سابق وارث مؤمن أنك بان من واحد حد أنك بان مباعث نور أنك نت حق نور مدين سبي أنك بان مستفح غافر أنك نين غافر قادر سبيب مستهل زاريات أنك نت رزاق لقوة نفيل سير أنا كبن بر اقتراب الإسعاد أنا كبن مقتدر رحمن أنا كنت باقي بجلال ومجلال حبيب أنا كنت أول آخر داير باكر كنت عشر أنا كفت قدوس سلام مؤمن مهيمن عزيز جبار متكبر خالق باره مصير برد أنا كنار مبدئ مؤيد مخلاص أنا كنار أحد سند كل أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يعني يوم juróom ñeent fukki fureel juróom ñeent la nga kàttal si alxuraan alhaji malik du ko roppat du roppat dañu la ko muy tëj lil ijaabi ay idi niamatu niamataani niamatu ijaab wa niamatu imdaad niamatu ijaab min arrahman wa niamatu imdaad min arrahman min arrahim niamatu ijaab mooy rahman mooy xéewalu amal ba alhamdulilah jil ijaab niamatu ijaab mooy rahman niamatu imdaad mooy rahim jil ijaab wal qidami mu middina ijaab niamatu ijaab mu middina niamatu imdaad moo taxalifa ni wa man hamalna ilahi rahmatani lahu mooy faraneen amal ba ak tëbb ga fes tayla foofu la ko feloo wal man hamalna yañu boole yi yi man xamal na luxutu subaana yu la moo iilu iilu man xamal na miskaat sundi sun istabrak wa man xamal na yomi boole yi yi illahi yow yàlla rahmataani ñaar yenn yëpp loo ñeel la yàlla ñu ne ko ci dugu bakar rahmataani ñaar yéen ma ne lan la mu ni taxlib la rahmaani rahim la ca labal watu rahmataani lahu ñu ne ko yan dundu arab ay wolof lanu mu ni moo sawoon amal ga muy neematul ijaab ak tëbb ga muy neematu imdaad kañ fan nan mu ni sax tayu ya furi ya tayu woon ca alam arwaax bu doon mohammad tay taye bu tayee mu ni nag ruu yaa lay salaatu salaam inna lillahi taala mi'ata rahmatin wa annahu anzala minha waahida allati faqasama bayna khalqi fa biha yata'atafuna wa biha yatarahamuna wa ukhra bi sa'ati sana idan fi yarhamu biha ibada yawm alqiyama kay yalla yalla bolé ci ñoon yalla ci kaw suuf ki neer yeen mel la ci wacc dafa benn ba nag ku mu yërëm ku mu dama saafeer ca benn ba la da ci yëpp mbërëg ko àjjana du ko nag a jullit yàlla yàlla bëri ñekk ñoom ma ne demoom suma salaatu képp xéewal ba tasliimul ak mucc yafoo ko ba dana kawe moo mucc ga suma salaatu képp xéewal ba tasliimul ak mucc yafoo ko ba dana mu kawe waaye bani li tax jumlay naat ak jumla tubaa di nekk si naatun wa tasliimun ak mu ci yafoo ko ba dana mu kawe mu labal ca rek kolaatu bu mu ci kay xam ngeen ni mucc mos fu mu ci labe kayaasu du ma ko wax su ma soo tugg xéewal wa tasliimun ak mucc yafoo ko ba dana kawe mu mucc ga mu labal salaatu mucc googu ne ak kowe googule ala miskin yàlla ci bëti misk waral bi def noon il faut que dana mu kawe ala miskin ci gëttu misk wa rend ak gëttu rend ko xamul misk xamoo rend mooy abanita ak jikki ci nuñ ko mën a dégge nun loola la daal aladil fadli yàlla nekk ci boolu ngëneel la wal xadami ak tedd nga dégg la alhaji malik wa alihi almuhtadin alxiratu alkurana المعتني سيرة المختير والقدم ما أرعد الرعد والورقاء تنحضن هدي لها وجرى درع من الخلم وإنه إذ أراد الله نشأتنا أبان من نوره نورا بالعلم من هو ألن ينم المسدين يدي ويجد الخيرة يدي تنيس الكرماء يدي ويجد المعتني سيرة المختير ñe bi wayro jikkal ku ñu kànnata wal xadima jeexit dëggal maw de al mu'taminu itamma rey na yatamimu dama rey ñu ma la def yaa ma ni mutam si nasaawul asami ma araada rek seen dënoor adunaar wal war xaaw seen xaj ni dëjjitu min hadiniha ci laa la ma cuusa mbaa ci hadina ma feeg ñu ngi koy jooy gaa ñu di ko ànd ca jooy ga ku jooy amul benn fedex moo xam ni hadi zekone bil xanaami yuqaal hadi li qanari yuhdilu bil kasri hadi lek wala hiya farqun qaala ala aadi nnaas suusu baaxal na yoo xam ne jamane noox la nekkoon rëbb ba jam ko boo gis mu jooy boo hadi boo mafa suusu boo nga dimbale sa jooy ya si da xaj maa ñoo seen nag ya nga jooy hadi rek saa ba saan yàlla bu ñu bay lekk mohammad وإنه إذا أراد الله نشأتنا أبان من نوره نورا نبي العالم وإنه من بالتنذر إذا أراد بنا من الله يلا نشأتنا أمثل أو نشأتنا تصل أبان لصيان نور النبي نور ينتج العالم فيعلم من نوره نتج نور بطن mu ñu leen nasatu wa lil insani nasatun kasira walaysa bihi nasatan faqat ben adane ay sosu la ben sag na ñaari sosu rek ndax yàlla nee na wa nunshirukum fima la ta'lamun maa leen sos ci ngeen xam ne dara suma xalaq idraka bil hisyati baada xalqi asruuxi nasani oxra yàlla tibi lépp lu yëg yëg ak yu doosi jot ñu jërëna sos suma xalaqa tébiida réew ñoo ñoo baaba sabi suriin boo ne juróom ñaari at suma sa jeqee xam lu tàng xam lu neex muy na sosu oxra suma xalaqa l aqla baaba asoosa sanatan baaba xam sa asoor sanatan may xaaribaa daa na sosu oxra nga jot si bay fukkeet ak juróom di xam ne dëgër muy na sosu oxra bu kuli ñu sosim tawrin def xalaqa ku mu atwaaral su ma joxe xaasi wilayati li ma ni jeexat ci da xaasota na sogal oxra lu ma joxe xaasi dëni wati ada dalika na sogal oxra mu ne nag xaqatu taasi yer ci ilaahi xilmeete bi di saa yi na sogal oxra wal jeelu wal nati akbar wal ilmu xaati akbar xadaka taala al ilmu wal jeelu fi kitaabi wal samaahu xayyan lu mawta nga am xam-xam yàlla baaxale ca muy na sogal oxra nga am xel di ci àttu loo neex muy na sosal oxra nga ñëkk bokk ñu gëng am fukkaat ak juróom xam na ne baax ak la bon muy na sosal oxra muy nag abaana nooruhee salallahu alayhi wa sallam ñun nooruhi tabaraka wa taala te nooru salallahu alayhi wa sallam asul anwaari wa sirruhu abul asraari wa ruuxuhu abul arwaaxi wa sabuhu abul asraaxi fa sarafu l anwaari fi sayr awaamili ala qadri qurbiha min nourihi wa fadaari asraari ala qadri qurbiha min sirriha wa xayaatu l arwaaxi ala qadri qurbiha min ruuxihi wa subul asbaaxi ala qadri qurbiha min sarihi nee na adaana nuuru sala ai sallam ñu nuuru tabaraka wa taala te nuuru sala alai sallam leeru mohammad moo ci saanu leer yi wa surruho moo ci mohammad abul asraar mooy bàyyi mbóot yi wa ruuxoo ruuxam ga abul arwaa mooy bàyyi ruu yi wa sabuhoo jëmu mohammad abul asbaaxi mooy bàyyi jëmu yi salli ala saajidin xadal waraa faala bi sab imiati aamin radiallahi abillahi yasjudu aalaaban wama xaliqal akwaanu noorika yaa mooto xasisaati mu ni nag salli yàlla doli xeewal ala saajidin tay sul bi su bi nga xam ni faala sujood na xadal waraa digal moo de salli yaa ngi doli xéewal ala saajidin gaaju suñu di nga xam ni fa ala sujood na xadal waraa fa ala sujood na xadal waraa da ko tëgg rek sajada mu ne xadal waraa sajada mu ne xadal waraa fa ala dégg bi la bëgg dara bañ saa ayib te du saa ayib sax mu nëbb nag faala ji te fajada ja mu tudd faala rek ñoom salli yàlla doole xéewal ala saajidin kaa ji soo jëne xam ni fajada sujjóot na xalal waraa mu ne faala rek te cof ja mooy sujjóot bi sabi meeti amin juróom-ñaari tiime at rabbi yow san borom yàllaxo yi yàlla ak lillahi yasjudu aalaaman wa maa xuliqal aswaanu noorika yaa mootal xasisaat haj malik fu nekk door na ko mohammad lillahi yasjudu awaaman kaa teefug yàlla yasiko dana sujood awaman ay at xama xuliqa ci bindeeful ak waadi bindeef yi noora gasak leer yaa ma sa xafisaar ma tegnu ko yaa omar ebtadriman ana waay ana alladi xalaq la anse min nouri walkursi min nouri walaxa min nouri والقلم من نوري ونور أبصاري من نوري والأخ الذي في أوسط خصي من نوري ونور معرفة القلومين من نوري هات من عمر خمغ ما كان من لا يلا من ما كان خمي فمن لا ير من لا يلا تكر بند تعرس يلا بند عرس يسمى لا ير بند كرسي يسمى لا ير بند الوجه يسمى لا ير bin khalida ba ci sama leer bin leer way xamni yalla ñepp ci sama leer xel yi ci ci bop yori nit ñepp ci sama leer xam yalla ci xel goy gem ni ci sama leer wuri an ci na abi hurata ray taala ali qala sallallahu alayhi wasallam jibril alayhi salam ya jibril ko amé ko nasir ya rasulullah qala lastu a'lamu khayra anna fi hijab ar-radiya najman يطلع في كل سبيل البصرتين مرة رأيته اثنين وسبعين ألف مرة خلع سيدنا سلام وعز ربي أنا ذلك الكوكب إذا يلا نتعب هريرة محمد في جبريل مو ناس عبد الدنواي منكم من القوم استقضى سمعات وعبد بن نقنو كراي نعرل كاسران نعرل بن كراي كاسران نعرل أنا بدي بوا خمني da nga senku juroom ñaar fukk jinaat ci gis na ko juroom ñaar fukk jinaat ak ñaar soo ko gisee da nga ko gisati moom juroom ñaar fukk jinaat ak ñaar muhammad ni ko wa izati rabbi ana dhalika al-kub maa ngi lay jiñal ci sedd nga sama borom booboo li biddee mana mursil hajbali nabiyun kaana qabla al-kawni nooran يا نبي كان واجيا النبي كان واجيا النبي كان واجيا النبي كان واجيا النبي كان يا نبي كان قبل الكون نورا فجانب قبل يحيي كل دين والكفر أكاو يا إلهي يا إلهي إلهي سوف تنقل أكاو الكوف في جور كسر أو أكاو الكوف في جور موضن أتايا الكوف في جو موضن أتايا الكوف في جو أعتقد الكل عن دين لدين إلى يا وسيلتنا نفاسي دين دينا وسيلتنا نفاتي دي موضن وسيلتنا نفاتي موضن وسيلتنا موضن وسيلتنا ووسيلتنا نفاتي دين دي فلتبين رسلنا في كل دين ورسامان دي إلهي توبة قبل المنون فهي من كل أرجى النبي كان قبل الكون نورا فجان قبل وحي كل دين أتى والكفر في جور وظلم فخاد الكل عن دين للدين وسيلتنا نفاذ الدين دينا تبين رشدا في كل دين نبي كل صلى الله كان نكنا نورا للار قبل الكون تجد نكتف يب abana min nourihi nooran nabi alalami fajani nak muy aji wacce kulle dinin yep kam xamlo aji ko wahyu ga atabikina mo muhammad wal kufru ci birom yefer ya ci jawin ni nek ci njang xoblu min ak toy mom ko defe taqada mu wamat al kulle kep an dinin jele ci yoonu may di dinin jele ci yoonu top diga alaji malik way taqada mu wamat al kulle kep an dinin ci yoonu moy du diri jeme ci yoonu top naka ko sinatuna ay dokkale suñu ci yàlla te mooy Mohamed nafa dàq na di leen tiddi leen fi diin dafa dàq na di leen tiddi leen fi diin ci diine yàlla ji te bayana nag bir na rusi naa suñu jëmm jub ji si tili diin ci bépp wàll te mooy Mohamed bu ko defee nag wa xalaqa minhu min kulli xayrin wa xalaqa baada kulli cheyin ci yàlla nag bind bépp yiw ci gannaaw bi ni lépp loo xam ni li war a jariñ la ci maqaamil xurdi nag bind isra asi alfa sanatin fukki at ak ñaar su ma jaaxal arbat asanin su ma xalaqal arsa min qismin way kursiya min qismin wa xamati arsi waxaat kursi min qismin yàlla nag bind aras ci xaaj kursiyu ci xaaj li yenu aras ci xaaj xasaatu kursiyu ci xaaj way xaama qisma raaga mu jëg xaajim xaajim ñeenteel ba ci daraja tofeel fukki ak ñaar fukki junne ak ñaar su ma jaara bata xaamin xam ko seen ci dafa ñaar mu def ko ñeenti xaaj fa xalaqal maqaama min qismin wallawxa min qismin wal jannata wal naara min qismin tey alluba ja xaaj daraja ja xaaj aljana xaaj safara xaaj waa xaw na qisma raabi bu ko baa xaaj yi ñeenteel ba daf ko ci daraja ragal yàlla isna asi alfa sanatin fukki junneet ak ñaar su ma jaalu ma def arbata xaani mooy itam mu defar ko ñeenti xaaj fa xalaqal malaikata min qismin wa shamsa min qismin wa xalaqal qamara wal kawaatiba min qismin mu fab nag benn xaaj ba bind ca jant benn xaaj ba bind ca weer benn xaaj ba bu bind ci biddéew ya benn xaaj ba bu bind ci malaika yi waa xaw na qisma raabi ñëwaat xaaju ñeenteel baati ci daraja naakaar gis nga asi alfa sanatin defar ko fukki junneet ak ñaar fukki junneet ak ñaar su ma jaale ba tax saa mu defar ko ñeenti xaaj cat fa xalaqal aqla min qismin wal xilma wal ilma min qismin wal isbata wa tawfiqa min qismin bu fee benn xaaj ba bind ca xel benn xaaj ba bu bind ca xam-xam ak lewet benn xaaj ba bu bind ca mucc benn xaaj ba bu bind ca dëppale ci wàllu yàlla waa xaama qisma raabia fi maqaamil xayaay bu fa daat xaajum ñeenteel ba ci darajay certa gis na asi alfa sanatin defar ko fukki junneet ak ñaar su ma nebe laa taala ilay fa tara saa noora arkan mu xool ko nag moom yàlla mu seex ka xafar minu mi'atu alfin wa arbaatu wasu alfa qudrati min nuur mu seet ñaar fukki junne at ak ñeent ci leer fa xalq laa subhana taala min kulli xatratin ruuxa nabiyin wa rasulin cakk bu ne bu bind ca bépp yonente bu ñu solo ak ku ñu yónni al fuqaka din téeméeri junni yonente ak ñaar fukk ak ñeent mooy ñu ñu yónni ñu ame taaru yonente te kenn yónnewu leen dañ leen yónni te kenn dalagewu leen adi ruko nag ñetti téeméer la ak fukk ak ñeent ñetti téeméer ak fukk ak ñeent Mouhamadou dégg sama kàddoo ak fukk ak kadin téeméeri junni yonent ak ñaar fa ak ñeent ñu noyyi nag dañu noyee nag ñoom ci lay bind lépp lu ruu yonent yi seen nooyee nag ci la bind ruu nag wali yi ak sohadaa yu ak sohadaa yu ak mutaina mi la moomini la ba bindee téeméeri toqant téeméeri jun toqant ak ñaar fukk ak ñeent mu bind cab yonent ba ñu noyee nag ñoom yonent ya ci la bind ruu yonent yëpp wali yu yëpp ak sohadaa yi ak sohadaa yi ak mutaina mi la moomini la law araaxu awliya u yépp ruuxu wali yu yépp ak sohadaa u yépp ak sohadaa u yépp ak mutiini mi lawoy nag ci leen yàlla binde moo tax mu ni fal arsu wal kursiyu min noori wal kurobi yoona min noori wa ruuxaani yoona min noori wal malaikatu min noori wa malaikatu sabay min noori wa jeetu maasiyaani naani min a noori والشمس والقمر من نوري والكواكب من نوري والعقل والعلم والعصمة والطلق من نوري والأنبياء والرسل من نوري والأسار من نوري والشهداء والسعداء والصالحون من تاج نوري صلى الله عليه وسلم. فالعرش والكرسي عرش الكرسي من نوري كما لا نجد من محمد والكروبيون والروحانيون ملاك الكروبيون ملاك الروحانيون من نوري والملائكة ملائكية من نوري كما لا نجد ملاك السماوات السبع ملاك أسفل النار من نوري وجد ما زال النعيم أجلاك خير الجنة من نوري والشمس والقمر والكواكب دنتي ويروي بدوي من نوري والحلم والعلم والعصمة والتجيق من نوري خل لك خمخم مج دبلة من نوري زمان غير الله وراء الأنبياء ورسلي من نوري روح ينتي روح ينبياء ويالا صلى من يوني نيب من نوري ونو الله ساري من نوري وراء الخمخمية أولا بزخلية من نوري والسهداء والسعداء والصالحين من تأيي نوري صلى الله عليه وسلم. ومنه الأرض والقرص وخلق الجن والإنس وخلق البدر والشمس وخلق اللوح والقلم ومنه الحجم قد نصبت بأملاك السماء خلقت وجنات إلى نصاب بما فيها من النعم ومنه الحجم قد نصبت وأملاك السماء خلقت وجنات إلى نصاب بما فيها من النعم. واو فما من إلى العوالم وجمع المدوائي عوالم هذه على ساكلة كلا من أصل النظام النبي وعليهم أتينا سلاما إلى دائما آمن يؤمنين إلا العوالم ak din ci meeru jinn yaram ak ñaar fukk ak ñeen ñoom yalla dind ba ñoom la yalla yeul yoni yaram ci nga xamni kën dalé wu len da gis xarafé yo xamni ñu ci biiré yi am deet ak ko re sey ci région yi diga ci akol bobu ñu tuddé enam yeen di terafé wa kenn jëlé gu la sel wa ya nga sagrat yana garatu nubuwa al fuqa kadin la témer jinn yéne ak ñaar fuk ak ñaar ñi ñu yoni nak ñetti témer lañu ak fuk ak ñaar muy adadu muhammad deet ma ko teŋk ci muhammad wa ñetti témer fam ñaan muhammad lañ ko teŋk محمد ميم ميم ميم حاء دال محمد ميم ميم ياتلا يا ميم جات اسا منياتا غنيتي ميم مدرون نين فوكتي با غني ميم ميم دي نين فوك يا دي فوك ميم دي نين فوك مو نياتا دي جيرم نين فوك غنيتي ميمون دا جيتي جيرم نين فوك نياتا لا وا ويلن واي dama ni ñetti témèr dama ni addu rusul ñu yalla délégué yoni len muhammad lañ ko tënké dañ ko def sifa du yidd min mi benen mimun muhammad mim mo dañ koy fat ni mimun muy mim muhammad nga fat ko comme sadde gi bim la nga ni mimun mim ma fat nga ni mimun mu ñetti mim mim mu nek ñeen fukk la ñaari ñeen fukk nata ci fukk du ñeen fukk ñepp jiro ñeen fukk ñati jiro ñaar fukk waaw na bala bi fan wër xaar jiro ñepp dal bi ñeen tecc lan ñepp timé ak ak ñeen waaw lay tek ma dama.